کہ موٹاپا کم کرنے کا آسان علاج تجویز فرمائیں. روزانہ 3 عدد انجیر کھانے کا معمول بنا لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.